بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى رات کی قسم جب کی وہ چھا جائے اور دن کی جب کی وہ روشن ہو جائے. وما خلق الذكر والانثى اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے. ان سعيكم لشتى کہ تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہے. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى بس جس نے اللہ تعالی کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا اور بھلی باتوں کی تصدیق کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو ہم اسے آسان راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور بھلائی کو جھٹلایا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تو ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى اور جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى یقیناً راہ دکھلانا ہمارے ذمہ ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور بے شک آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لہذا میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا ہے. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى اس میں وہی گرے گا جو بڑا شقی ہوگا. الذي كذب وتولى جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. وسيجنبها الاتقى اور جو بڑا متقی ہوگا اسے اس سے دور رکھا جائے گا. الذي يؤتي ماله يتزكى جس نے پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیا. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى اس پر کسی کا کوئی احسان نہ تھا جس کا وہ بدلہ چکا تھا. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى بلکہ اس نے تو محض اپنے رب برتر کی رضا کے لیے مال خرچ کیا اور جلد ہی وہ خوش ہو جائے گا.